आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, ओ गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, ओ आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। हम भूल जाएंगे। तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, ओ मौका है मौसम भी है, लूटेंगे जम के मजा। नाचे कब ताला नचाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, ओ आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। किससे शादी, सारी दुनिया घूमाया पर मिली नहीं शहजादी। ओए ऊपर वाले तेरी दुनिया मुझको रात न आई, मेरे वास्ते ओ मेरे रब्बा एक कुड़ी न बनाई। भरी जवानी में पूछो ना हाल हुआ क्या अपना, एक रोज मैं सोए सोए देख रहा था सपना। महक उठी इस दिल की कलियां, दूर बजी शहनाई, सजी सजाई दुल्हन लेके रात सुहागन आई। वो जो कुछ सपने में देखा था, वो सब झूठी, आँख खुली तो मैंने देखा थी मेरी खटिया टूटी। यहाँ वहाँ फिरता हूँ लेके हाथों में एक तारा, यहाँ वहाँ फिरता हूँ लेके हाथों में एक तारा, लगता है अब रहना पड़ेगा सारी उम्र गवारा। ओए सारी उम्र गवारा, ओए सारी उम्र गवारा, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, देखी मैं कुफर तोलिया कोई ना, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ पापा श्री तुसी नहीं जानते, पटती है लड़की पटाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना टक टक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना।